Habeşistan tipi de. Aynen Habeşistan tipi. Habeşistan'a giden heyeti hatırlıyoruz. Onlar Allah Resulü'nün kendilerine tebliğ ettiği Kur'an'ı tebliğ ettiler. Başlarında Cafer bin Ebi Talip vardı. Hazreti Cafer, Necaşi sizin dininiz nedir dediğinde Cafer Kur'an okudu onlara. Meryem suresini okudu. Ve sizin dininiz neyi emrediyor dediğinde Cafer namaz kılmayı demedi. Oruç tutmayı demedi. Hacca gitmeyi demedi. Bizim dinimiz dürüst olmayı, insanların mallarına, hukuklarına tecavüz etmemeyi, canlarına tecavüz etmemeyi, kastetmemeyi, bunları saydı. Bakınız, Cafer'in saydığı İslam'ın şartlarıydı. Yani dürüst olmak, birinin malına haksız yere kastetmemek, yalan söylememek, birinin canına haksız yere kastetmemek, bunlar da İslam'ın şartları. Eyvallah. Sonradan ne olduğunu ben söylemeyeyim, herkes bir daha düşünsün. Herkes bu rivayet külliyatının başımıza açtığı işi bir daha düşünsün. Nasıl zihnimizi dönüştürdüler? Yani aslında iyi olmayı tarif eden şartların yerine herkesin de yapabileceği ve yapmak için Müslüman olmanın şart olmadığı, çünkü müşrikler de yapabiliyordu, Yahudiler de yapıyor zaten, Hristiyanların da kendilerine göre ritüelleri var. Nasıl o geçti? Nasıl iyi insan olan Müslüman tipinden sadece ritüel sahibi, ayin sahibi Müslüman tipine geçtik? Ben işaret edip geçeyim.